თავიდანვე რაგოზინზე, ლავროვზე და ჟირინოვსკიზე მინდა რაღაც თქვა და პროდიუსერს თქო, რომ აქ მარჯვენა დაბალ კუთხეში 18 რო დაწეროს. ეს ისე ხართ შეიძლება. ესე იგი რაგოზინი, ლავროვი, ჟირინოვსკი. მოდით წუთიერი დუმილით კიდევ ერთხელ დავიაზროთ თუ რას ფიქრობთ ამ ადამიანებზე ყველანი. მადლობა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიძულთან ერთად. თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ პარლამენტმა ეს მნიშვნელოვანი იყო, 180 ხმით 0 ხმის წინააღმდეგ მიიღო დადგენილება სამშვიდობოების გაყვანის შესახებ. ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციამაც ხარი დაუჭირა უმრავლესობას. ოპოზიციის წევრებმა განაცხადეს, რომ როგორც კი საკითხი შეეხება რუსი სამშვიდობოების გაყვანას, ჩვენ ყოველთვის ხარს დაუჭერთო. სავარაუდოა, რომ უმრავლესობა ამას კარგად გამოიყენებს და აქამდე საკამათო საკითხებს უკვე ასეთი სახით წარადგენს. მაგალითად, მერი იყოს დანიშნული და რუსი სამშვიდობოების გაყვანა, მეცნიერებათა აკადემიის გაუქმება და რუსი სამშვიდობოების გაყვანა და დავით გამყრელიძე გავპასტოთ და რუსი სამშვიდობოების გაყვანა. გუშინ წინ კი ნახეთ ალბათ გამართა პრეზიდენტის 1-საათიანი გამოსვლა პარლამენტში. ექსპერტები ამას აფასებენ ასე, რომ ეს იყო პოლიტიკის 45 და პოეზიის 5 წუთი. პრეზიდენტმა საზოგადოებას წარუდგინა ქვეყნის ახალი გმირები, პრეზიდენტმა გმირებად დაასახელა ბიზნესმენი, გლეხი და სტუდენტი. ამასთან დაკავშირებით გაკვირებული დარჩა კობა ბექაური, მე რატო გამომტოვაო? იმიტომ რომ, რა ვიცი, ბიზნესმენიც ვარ, გლეხიც და სტუდენტიც, იმიტომ რომ დიპლომი ჯერ არ ამიღიაო. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ დაიწყო ზამთრის ოლიმპიადა, ნახეთ ალბათ, და პირველმა ქართველმა სპორტსმენმაც იასპარეზა უკვე. როდესაც გამოაცხადეს, რომ ეხლა ყინულზე გამოვა ვახტანგ მურვანიძეო, ხალხში დაიწყო ჩოჩქოლი. ვინ ვახტანგი, ვინ ვახტანგი? სამწუხაროდ ქართველი სპორტსმენი პირველივე ნახტომზე დაეცა და გამოეთიშა ასპარეზობას. ქართველმა სპორტსმენმა დანანებით აღნიშნა, რომ არადა მეორე ეტაპზე წარმატებას მივახწევდი, იმიტომ რომ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებიც უნდა გამოსულიყავიო. ბორჯომში კი უკვე დაიწყო აქტიური მზადება 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადისათვის, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მოსახლეობა უკვე აქტიურად იპარავს აუდის ნიშნებს. საქართველოში ვითარდება საბანკო სფერო. ქართული ბანკები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მომხარებელი მოიზიდონ. ამ მიზნით საქართველოს ბანკმა შეიძინა ინტელექტ ბანკი, TBC ბანკმა შეიძინა ახალი შენობა და MLAC ბანკმა შეიძინა კალკულატორი. ქართველი მძღოლებისთვის საინტერესო ინფორმაცია, მოგეხსენებათ, რომ ძალაში შევიდა რამდენიმე შეზღუდვა, რამდენიმე აკრძალვა მძღოლებისათვის. ასე მაგალითად, არ შეიძლება ბუნებრივ აირზე მანქანების მოძრაობა. ამას იმით ამართლებენ, რომ უცებრო რუსეთმა ისევ გაზი შეგვიწყვიტოს, მაშინ საცობები წარმოიშობა ქალაქშიო. არ შეიძლება მარჯვენა საჭიანი მანქანების მოძრაობა, იმიტომ რომ ამ დროს მძღოლი გადასული გონია და თვითონაც გადადის. და აგრეთვე არ შეიძლება ჩამუქებული მინებით მანქანების მოძრაობა, იმიტომ რომ ამ დროს მძღოლებს ღამე გონიათ და ეძინებათ. იმისათვის, რომ ესე იგი ჯარიმა თავიდან აიცილონ, ქართველმა მძღოლებმა მონახეს იპოვეს გამოსავალი. მათ ესე იგი ბუნებრივი აირის ბალონებს თავიანთ მანქანებში დააწერეს ბენზინი. ვისაც ჩამუქებული შუშები აქვს მანქანაზე, ისინი შუშა ჩაწეულები დადიან, ხოლო ვისაც მარჯვნივა აქვს საჭე, ისინი ზადნით დადიან და საჭეს მარჯვნივ.